Ja, oude hippies onder elkaar, zou je kunnen zeggen. Aan het begin van de show, je hoorde Mayflower en hun enige hit Ransom Song. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig dat je erbij bent. Ook vanavond weer geweldige muziek om de oren te strelen. Dus dat komt helemaal goed. En we hebben daarvoor heel veel lekkere muziek uitgezocht. Dus blijf lekker luisteren totdat je de slaap kunt vatten. Maar we hebben natuurlijk ook een paar leuke onderwerpen te bespreken. Dus dat gaan we straks allemaal doen. We gaan bijvoorbeeld luisteren naar een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan de mensen: wat moet er volgens u echt veranderen na de verkiezingen van afgelopen woensdag? Nou, dat is een interessante vraag en we horen de antwoorden straks. En reken maar dat daar tegengestelde meningen te beluisteren zijn. Verder een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het zwaantje. Dat zijn geen politieagenten op motoren in België. Maar gewoon mooie, prachtige dieren die we tegenwoordig in bijna alle vijvers tegenkomen. En we gaan praten over morgen. En dat doen we vandaag. En waarom? Dat hoor je straks hier in de late avond. Since we've been together, Dit is de late avond. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charms that won't get you into his arms. So if you and show him that you care. Show him that you care just for him. Do the things he likes to do. Wear your hair just for him. 'Cause you won't get him thinking and a praying, wishing and a hoping. 'Cause wishing and hoping and thinking and praying, kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of heartbreak, true love is all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Yeah, just do it, and after you do, you will be. Kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of heartbreak, true love is, all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Yeah, just do it, and after you do, een wijze raad hoorde je van Seal, Let's Stay Together. En ja, daar hoort natuurlijk van alles bij, zoals dit, Wishing and Hoping. Een prachtige, een Mooie historische van Dusty Springfield hier in de late avond. De verkiezingen zijn geweest, hè? En nu is het tijd om de balans weer eens op te maken na een paar weken van enorme spanning en gedoe. Maar wat moet er volgens u echt veranderen na de verkiezingen van 29 oktober, dus afgelopen woensdag? Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u en hier zijn ze, uw antwoorden. Nou, de verkiezingskoers is geluwd. De temperatuur is weer wat gezakt, zullen we maar zeggen. Maar nee, ho, dan begint het pas. Een kabinet formeren, en kan dat wel na deze verkiezingen? Ik ben heel benieuwd. Maar wat moet er volgens u nou echt veranderen in Nederland na deze verkiezingen van afgelopen 29 oktober? Dat is de vraag. U wil vragen voor de radio. Wat moet volgens u echt veranderen in Nederland na de verkiezingen van 29 oktober? Wat er moet veranderen? Echt moet veranderen na de verkiezingen van 29 oktober. Betere samenwerking. In de politiek? In de politiek, ja, zeker. Dat in ieder geval. Om te beginnen. Nationaal kabinet? Dat weet ik niet precies wat de term is. Maar, alle partijen bij elkaar? Ja, dat is moeilijk, hè. Om alle bij elkaar, dat is lastig. Dat gaat niet lukken, denk ik. Als het echt prangend is allemaal. Als ze willen, dan kunnen het, ja. Kan het, maar ze zijn te veel aan het wijzen. Naar elkaar? Naar elkaar, ja. Jij doet niet goed, ik doe het niet goed. Het moet echt niet op de man, maar op de onderwerpen. Ja. Nou, het zou heel fijn zijn als de politiek ook echt aan politiek toe kwam. In plaats van al die interne relletjes en omstandigheden die overal spelen. Er spelen best wel grote thema's. Ik denk niet dat ik die hoef te benoemen. Ja. Maar daar zouden de politici mee bezig moeten zijn. En niet met geharrewar binnen de partijen, met kleine partijtjes. Dat we elkaar met een beetje meer respect behandelen. Dat zou wel heel prettig zijn. De politiek moet goede voorbeeld geven. Ik dacht het wel, ja. Dus die debat in de Tweede Kamer mag wel wat rustiger? Zoiets? Zeker weten, ja. Hoe zou u het doen? Met respect voor elkaar, zegt u al. Met respect voor elkaar, ja. Ik vind het jammer dat ik het uit ben, dan zou ik het graag het voorbeeld geven. Ja. Ja. Probeer een front te vormen en ga aan de slag. Ja, ik denk dat daar de meeste mensen op zitten te wachten. Ja, doorpakken, zeg maar. Ja, doorpakken. Een beetje meer huizen bouwen. Huizen bouwen? Ja. En een beetje minder volk toelaten. Immigratie, zeg maar. Zoiets, ja. Arbeidsimmigranten. Ja. Nou, hoe loopt dat hier? Zijn er te weinig woningen? Nou, ik dacht het wel. Wijs u ze mij maar aan. Ja, ze zijn er niet. Nee. Oh. Goedemiddag. Mag ik u vragen, wat moet er volgens u echt veranderen na de verkiezingen van 29 oktober? De woningnood. Woningnood. Ja, maar ik loop ook gelijk door, want ik heb haast. Ja. En wat moet een kabinet dan meteen gaan doen om dat aan te pakken? Nou, heel veel asielzoekers eruit schoppen die er niet horen hier. Wonen is natuurlijk een hele makkelijke term om te noemen. Ik heb toevallig een goed huis, dus ja, dan, maar ik wil wel een ander huis. De partijen hebben hier de illusie dat ze 100.000 huizen gaan bouwen, maar ik kan ze uit de droom helpen, dat gaat niet lukken. Nee. Nee. Dat doe je niet zomaar. Nee. Sowieso. De materialen zijn er niet en de mensen zijn er niet. Dat ook. De arbeidskrachten bedoelt je? Dan? De arbeidskrachten, ja. Ja, de zorg, dat blijft een probleem natuurlijk ook. De kosten die er bij de zorg die blijven hoog. Of nou, zoals ze nu met elkaar aan het ruzien zijn, of dat nou de beste oplossingsrichting is door... Dan moeten ze op één lijn van komen. Ja. Ja. Er zijn heel veel asielzoekers die hier goudzoekers zijn. En mensen die uit oorlogsgebieden komen, prima. Die moet je helpen. Maar mensen die hier de boel komen verstieren, als ze iets plegen, vind ik, zet ze er dan uit. Dat ruimt op. En dan hou je de woningnood ook een beetje onder de perken. Binnen beperken, denk ik. Goedemiddag, meneer. Ik ben van de radio. Wat moet er na de verkiezingen van 29 oktober veranderen in Nederland? Prangend. Migratie. Migratie. Ja. Arbeidsmigratie, asiel? Beiden. Beiden? Ja. Wat merkt u ervan hier ter plekke? Zeg maar. Toch wel veel overlast van jongelui die maar een beetje rondhangen en niks doen eigenlijk. Het zijn grote getalen. Ik kan me zo voorstellen dat het dan doordringt overal. Wat zou dan een nieuw kabinet moeten doen na de verkiezingen van 29 oktober? Ze zijn toe bezig. Maar... Ja, het is heel veel water bij de wijn doen. Ja. Is nog geen garantie dat migratie op één komt te staan. Dus afhankelijk daarvan nogmaals. Dus, Mag ik vragen, wat moet er volgens u echt veranderen na de verkiezingen van 29 oktober? Oh, voor de radio. Liefde, wat een Mag vraag dat? Is dat? Ja, maar het is heel actueel. Verkiezingen, maar dan begint het pas. Het onderhandelen en zo. Wat moet er volgens u echt veranderen in Nederland na de verkiezingen van 29 oktober? Toch wel asielbeleid. Ja. Ja, dat is nummer één. Dus zorg dat je op orde krijgt wie zijn er belangrijk om geholpen te worden en welke mensen komen hier binnen en ja, horen die hier wel? Kunnen die misschien toch weer terug naar huis? En ik denk ook het verkeer, dus de verkeersdrukte. Verkeersdrukte. Het loopt hier vol, de hele Randstad. Ja. Ook de polders in, waar ik zelf woon, wordt ook steeds drukker. En het gaat niet alleen om de verkeersdrukte, maar natuurlijk ook het effect op het milieu. Ja. Ja, dus en milieu, ook een belangrijk item. En dan ja. bedoelt u waarschijnlijk toch het autoverkeer, neem ik aan, vrachtverkeer? Ook? Ja, autoverkeer, ja. ook vrachtverkeer. Kijk, wat we doen, we bestellen. En het moet wel allemaal bezorgd worden. Ja. Ja, brengt ook weer meer vrachtverkeer met zich mee. Ja, ja, ik denk dat ik hiermee wel de belangrijkste thema's ja. heb benoemd. Mag ik vragen? Wat moet er volgens jou echt veranderen in Nederland na de verkiezingen van 29 oktober? Ik denk gewoon de drukte. Gewoon dat alles beter georganiseerd is met de drukte. Want nu zie je ook, mensen hebben moeite met huizen zoeken en al die dingen. Gewoon dat makkelijker geregeld wordt. Dat je makkelijker aan huis kan komen. Ja, dat zeggen veel mensen. Ja. En drukte, ook in het algemeen gewoon drukte? Ik bedoel, dat het druk is op straat of in of verkeer? Of... Nou ja, dat niet per se, maar gewoon ook vooral de huizenrichting. Bijvoorbeeld sommige Nederlanders die zitten 10 jaar te wachten op een huis. Ja. En dan komt er iemand uit een ander land en die krijgt gelijk een huis. Ja, dat is natuurlijk niet eerlijk. En gewoon dat dat vooral geregeld wordt. Want dat gebeurt, zie je het voor je ogen gebeuren of zo? Ja, ik ben zelf net verhuisd en we hadden best wel lang voor een huis moeten zoeken. Een aantal jaren. Het is jou gelukt? Het is ons wel net gelukt. Aha. Maar ja, het was wel heel moeilijk, heel veel zoeken. Ook op de plek waar je wilde zitten binnen nee, de gemeente? Dat niet. Oké. Okay. Wat moet er na de verkiezingen in Nederland nou hoog nodig veranderen? Na de verkiezingen van 29 oktober? Ik denk de instroom van vreemdelingen. Wat merkt u ervan? Nou, ik zelf niet veel, maar als ik zo elders hoort. Hè? Een landelijk probleem eigenlijk, hè? Een landelijk probleem, ja. Wat zou er moeten gebeuren? Wat zou nou zo'n nieuw kabinet moeten gaan doen? Ja, wat zouden ze moeten gaan doen? In ieder geval geen gezinsverenigingen. Gezinsleden overhalen, ja. Ja, laat ze dan teruggaan naar het eigen land. Maar merkt u zelf echt hier ter plekke nou nog iets? Dat u zegt van nou, ik heb last of ik stoor me. Ik heb er zelf geen last van. Ik heb er alleen maar gemak van. Ah. Omdat ik zelf veel mensen in dienst heb. Wel binnen de Europese Unie hoor. Dus niet zoveel van mensen uit Syrië of zo. Maar dat zijn arbeidskrachten voor u? Voor mij wel. Maar degene die hier al werken, ja, die zou ook niet. Die zouden moeten gewoon hier houden. Ja. Dus dat zijn in mijn ogen best goede werknemers. Ja, dat klinkt goed. Ja. Ja, als we ze niet zouden hebben, dan hebben we ook een probleem hoor. Kijk, ik geef je een beetje mee van het programma. Heel kort was het maar. Okay. Hartstikke bedankt voor de raad. Dank u. She'll show you what she sees. It's kind of funny. In a very unusual town, the king's wearing an invisible crown, and everyone's got a set of keys, and we're all making money. In a very unusual town, there's a river that circles round, and the current goes both ways. get there, honey. Well, this place has its ups and downs, and I really think you should stay. Ach, een mooie gouden herinnering aan Edith Piaf. Je hoorde Non, je ne regrette rien, natuurlijk. En A Very Unusual Town. Speciaal voor Jeroen van Gent. Na een reportage van hem na de verkiezingen. Want denken de mensen dan nog hetzelfde als voor de verkiezingen? En dan heb ik een persoonlijke noot erbij. Zomaar zegt iemand, ja, de buitenlanders, maar ik heb er geen last van. En iemand anders die zegt van, het ruimt lekker op. Nou ja, bijzondere opmerkingen in de reportage van Jeroen van Gent. Straks een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het zwaantje. Het komt naar deze van Celine Dion, Immortality. To be people.

Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. De Paper Kites. De papieren vliegers, die hoorden ze hier in de late avond met Bloom en Elton John met het legendarische Song for Guy. We gaan het zo meteen hebben in de show over praten over morgen. En dat doen we vandaag. En wat dan wel? Een mooi onderwerp. Dus spits de oren. Het komt eraan na deze van Johnny Nash. Rock Me Baby. Praat met je familie, buren en vrienden over hoe je ouder wilt worden. Oftewel, praat vandaag over morgen. Dat is de oproep die het ministerie van VWS samen met verschillende maatschappelijke organisaties doet aan 60-plussers in Nederland en hun omgeving. Vandaag zijn Anneke Westerlaken en Carolien Appelman in de studio om hier meer over te vertellen. En, nog belangrijker, waarom het voor jou als luisteraar belangrijk is om dat gesprek zelf ook te voeren. Anneke, jij bent voorzitter bij Actis, Vereniging voor Zorgorganisaties. En jullie zijn in 2019 met Praat Vandaag Overmorgen gestart. En VWS en een groot aantal maatschappelijke organisaties bouwen daar inmiddels op voort met een landelijke campagne en gespreksbijeenkomsten door het hele land. Waarom vonden en vinden jullie het zo belangrijk om dit gesprek over hoe je ouder wilt worden verder op gang te brengen? Ja, dat is omdat wij als samenleving steeds ouder worden. Dus we worden gemiddeld genomen ouder. En er zijn ook meer mensen die ouder zijn. Dubbele vergrijzing noemen we dat. En dat betekent eigenlijk twee dingen. Het eerste betekent dat die mensen die ouder worden, die willen dat zoveel mogelijk thuis doen in hun eigen omgeving. Met zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. En om dat te kunnen hebben en je daarop voor te bereiden, is het belangrijk om na te denken over hoe gaat dat ouder worden er dan eigenlijk uitzien. De tweede reden is dat, omdat we met elkaar steeds ouder worden als samenleving, ook heel veel mensen die nu in de zorg werken de komende jaren met pensioen zullen gaan. Dus de vanzelfsprekendheid dat er een professional is om je te ondersteunen, die wordt minder. En dat vraagt vooral het gesprek om ook met elkaar te kijken naar hoe zie ik dat ouder worden dan voor me en wat kun je bijvoorbeeld van elkaar verwachten. Waar kunnen mensen het dan bijvoorbeeld met elkaar over hebben? Mensen kunnen het bijvoorbeeld hebben over waar willen ze graag wonen als ze ouder worden. Mensen kunnen het met elkaar hebben over hoe blijf ik fit. Dus hoe bewaak ik bijvoorbeeld dat ik mijn balans goed hou. Hoe leer ik omgaan met technologie. Zoals het werken met een DigiD of het online boodschappen bestellen. Dus het gaat zowel om waar je woont, om hoe je fit blijft. Maar ook over hoe je ook vaardig blijft om dingen te blijven kunnen op latere leeftijd. Als ik zelf zo'n gesprek wil voeren, hoe pak ik dat dan aan? Nou, ik zou adviseren om daar vooral gewoon een moment van te maken met mensen in je omgeving. Dus dat kan met mensen in je buurt, dat kan met familie, dat kan met vrienden. En dan net als dat je het in bepaalde levensfases hebt over het kopen van een huis of het krijgen van kinderen of het met pensioen gaan. Dat je het hier echt met elkaar hebt over hoe zien we eigenlijk dat ouder worden voor ons. En wat kunnen we dan voor elkaar doen en van elkaar verwachten. En om het gesprek heel praktisch op gang te brengen, kun je ook naar de website gaan. Praatvandaagovermorgen.nl. Daar staan gesprekskaarten met vragen die het gesprek op gang kunnen brengen. Wat je ook kunt doen, is naar een gespreksbijeenkomst in de buurt gaan. Die worden georganiseerd door bijvoorbeeld Krachtig Ouder Worden, Senioren Zelf aan Zet en Mantelzorg NL. En ook waar die bijeenkomsten precies worden gehouden, vind je op de website. Carolien, jij bent programmamanager Krachtig Ouder Worden bij de Seniorencoalitie. Vanuit Krachtig Ouder Worden organiseren jullie dit soort gespreksbijeenkomsten. Wat merk jij onder de deelnemers? Nou, wat ik merk onder de deelnemers is dat de ouderen door het hele land nog een heel groot vermogen hebben tot eigen regie. Je zelfstandigheid eigenlijk behouden is erg belangrijk. Maar aan de andere kant zie ik ook dat een duwtje in de rug wel heel wenselijk is. Wat me verder opvalt in de gesprekken en waar ouderen veel over praten. En we hebben de thema's, hè, wonen, zorg, vitaliteit en sociale contacten. Ja, veel ouderen wil zeggen, ja, het is ook best wel moeilijk om hulp te vragen. Want je wil het graag nog heel graag zelf kunnen. En ook de kracht, hè, dus die kernwaarden die ertoe doen, die best wel in het gedrang kan komen als je ouder wordt, is ook iets waar we veel over praten. Omdat ouderen ook nog zoveel te geven hebben aan de samenleving. Hè. Dus ze hebben wel hulp en een steuntje nodig, maar ze kunnen ook nog heel veel teruggeven. En dan hoor ik ook vaak achteraf van ouderen van het is ook gewoon zo fijn om hier even met leeftijdsgenoten over in gesprek te zijn. Want het geeft ons inspiratie en ook dus het initiatief te nemen van hey, maar mijn buurvrouw had het hierover, dat ga ik morgen ook doen. En die gespreksbijeenkomsten helpen ouderen daarbij? Ja, zeker. We gaan in gesprek met ouderen en we praten echt over hun eigen persoonlijk verhaal. Dus wat betekent, wie ben je en wat betekent het nu voor jou persoonlijk ouder worden? Waar liggen jouw wensen en behoeften? En welke stap zou je daar dan zelf in kunnen zetten? Ja, dat voedt ook de bewustwording. Anneke, je gaf net al aan dat dit soort bijeenkomsten door het hele land worden georganiseerd. Hoe weten mensen wat er bij hen in de buurt te doen is? Ja, op praatvandaagovermorgen.nl staat een specifieke pagina waar je ook kunt zien waar bijeenkomsten bij jou in de buurt worden georganiseerd om het te hebben over goed ouder worden. Anneke en Carolien, is er nog iets wat jullie eventueel aan de luisteraar willen meegeven? Ik zou vooral nog willen meegeven dat je vaak meer in de hand hebt dan je misschien zelf denkt. Dus nadenken over het ouder worden, over hoe je leven eruit gaat zien en met elkaar daar het gesprek over voeren, maakt ook dat je je er beter op kunt voorbereiden. Dus ga het vooral doen. En jij, Caroline, wil jij nog iets meegeven aan de luisteraar? Ja, dat wil ik graag. Durf erover te praten en durf ook hulp te vragen. Want uiteindelijk moeten we het samen doen. We moeten het met elkaar doen. En mensen willen ook wel echt graag hulp geven. Bedankt Anneke en Caroline voor dit gesprek en voor alle belangrijke informatie die jullie hebben gegeven. Voor de luisteraars wil ik graag nog een keer verwijzen naar de website praatvandaagovermorgen.nl. En daarop staan ook bijeenkomsten in jouw regio. Dus kijk zeker even als je daar interesse in hebt. Tot middernacht, de late avond. Het illustre duo, jawel, Lynn Ronstadt en Aaron Neville. Samen in All My Life, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel weer voor je gezelschap. Morgen is er weer één. Nou ja, maandag is er weer één, zo moet ik het zeggen. En dan zit hier Norbert Ketting, ook weer met prachtige muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Maak er een rustige nacht van. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je zoals altijd een heel goede wacht. Wat mij betreft tot een volgende aflevering van De Late Avond. Een topbesluit, een stukje van The Simple Minds. Somebody up there likes you. Mooie nacht.